իսկ պատրաստության պետերի հավաքներ։ Պաշտպանության բանակի 2017 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն սեպտեմբերի 6-ից 8-ն անցկացված հավաքի մասնակիցները միավորումների զորամասերի և ռազմամարզական վարժարանի ֆիզպատրաստության պետերն էին։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի բազայի վրա սահմանված դասացակով անցկացած դասախոսությունները, գործնական և ցուցադրական պարապմունքները նպատակ ունեին կատարելագործելու մասնակիցների տեսական գիտելիքներն ու գործնական հմտությունները։ Մեծ հետ զրույցում հավաքի մասնակիցները հատկապես կարևորեցին ֆիզիկականի դերը զինծառայողների առողջության, ստորաբաժանումների մարտունակության և առաջադրված մարտական խնդիրները բարձր մակարդակով կատարելու տեսանկյունից։ Լսեք այն զորամասերի ֆիզպատրաստության և սպորտի պետեր մայոր Սամվել Բաղարյանին և կապիտան Միքայել Սարյանին։ Այս միջոցառումները ես կարևորում եմ առաջին հերթին ֆիզպատրաստության պետերով հավաքելու իրականացնել կարողանում ենք մեկ միլիշիների ղեկավարների փոխանցել փորձառու ֆիզպատրաստության պետերը նոր ֆիզպատրաստության պետերին իրենց փորձը կարողանում են տալ։ Երկրորդը բազմաթիվ միջոցառումներ ունենք դեմներես, որոնք պետք է պատճառմակալի մասնակցեն, պլանավորվում այդ միջոցառումները ոնց պիտի կատարվի, ոնց պիտի անենք։ Կատարված միջոցառումներից հետո ցուցադրական պարապմունքներ ալինելու, բազմաթիվ պարապմունքներ ալինելու, որից հետո մենք պետք է նույն միջոցառումները նույն ստատերական բարակութները իրականացնենք մեր զորամասերում, որպես կարողանանք պատճառմակարդակով իրականացնենք և արդնական մեր ֆիզիկական պատրաստությունը էլ ավելի բարձր պահանք։ Ձեր ենք տրել անցած կատարած մեր աշխատանքների մասին, ինչ միջոցառումներ ենք կատարել, ինչ մակարդակով, ոնց արդնական մեր վիճակը, ֆինանսական բազայի վիճակը, կան խնդիրներ, որոնք մասին մենք զեկուցենք վերադասել հրամանատարներին, որպես հետագայում վերացնենք հետերությունները, որպես ունենանք լավ ֆինանսական բազա, ունենանք առողջ ձև, ունենանք ֆիզիկապես պատրաստ գունդ։ Նման հավաքները մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի առաջին հերթին մենք ձեռք բերենք նոր գիտելիքները, եղած գիտելիքները համարապնդենք և այդ գիտելիքները զորամասերում պարապմունքների ժամանակ, սպորտմասնական միջոցառումների ժամանակ փոխանցենք կազմակերպությանը, որպեսզի մեր անձնակազմը առողջ լինի, առողջ մարմին, առողջ հոգի, կարգախոսով առաջնորդվեք, ինչպես տեսել ենք ապրիլյան գործողությունների ժամանակ, անհրաժեշտ է եղել անձնակազմի մարտունակության բարձրացում, որը մեր հին ծառայած սպաները ասում են նման կարգախոս, եթե զինվոր ուժերը ֆիզիկական պատրաստությունից, ապա նա կարող է մարտավարությունից ուժալինել և կրակայինից։ Պետք է կարևորենք ավելի բարձր մակարդակով անցկացնել պարապմունքները զորամասերում ապագայի համար։ Նման հավաքները մեզ տալիս է փորձի փոխանակում, ինչպես նաև իրարից շփվելու, փոխգործակցելու մեծ հնարավորություն տալիս։ Ավելենք, որ նման ձևաչափով հանդիպումները մասնակիցների համար առիթ էին նաև սեփական աշխատանքի արդյունքները գնահատելու, անելիքները նախանշելու, իսկ նորանշանակ ֆիզպատրաստության պետերի համար փորձի փոխանակման համար։ Նա կդառնար 50 տարեկան։ Օրերս Մարտունու շրջանի Մաշկալաշենի համայնքում տեղի ունեցավ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից մեկի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ Արմեն Սուրենի Մելքումյանի ծննդյան 50-ամյակի նվիրված հուշցերեկույթ։ Նախքան միջոցառման մեկնարկը ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին Մաշկալաշենում զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Անմահ հերոսի մեծարման ցերեկույթին ներկային նրա հարազատները, մարտական ընկերները, Արցախի ազատամարտիկների միության անդամներ, բայց աստիճան զինվորականներ, համագյուղացիներ եւ դպրոցականներ։ Արմեն Սուրենի Մելքումյանը ծնվել է 1967 թվականին Մարտունու շրջանի Մաշկալաշեն գյուղում։ 1982 թվականին ավարտել է ծննդավարի 8-ամյա, իսկ 1984 թվականին Սոսի միջնակարգ դպրոցը, որից հետո ընդունվել է Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետը։ Այնուհետև զորակոչվել է խորհրդային բանակ, ծառայել տանկային ստորաբաժանման կազմում։ Ուսումն ավարտելուց հետո նա աշխատանքի է անցնում ՄՍՄՆ գյուղի միջնակարգ դպրոցում, սակայն պատերազմը կիսատ թողեց հերոսի մանկավարժական աշխատանքը։ Ակտիվորեն մասնակցում է Ստեփանակերտում տեղի ունեցող հանրահավաքներին ու ցույցերին։ Արմեն Մելքումյանի երիտասարդ կյանքը լի է հերոսական դրվագներով։ Գիտակցելով հայերենի Մաշկալաշենի և Ամարասի հովտի ռազմավարական կարևոր նշանակությունը, նա ձեռնամուխ է լինում կամորական ջոկատի ստեղծմանը, որը 1992 թվականի փետրվարին վերածվեց Վաշտի, իսկ սեպտեմբերին գումարտակի։ Նրա հրամանատարությամբ գումարտակը մասնակցել է բազմաթիվ մարտական գործողությունների։ Արմեն Մելքումյանը, կամ ինչպես ընկերներն էին կոչել Ամարասի արձիվը, իարչև գերագույն խնդիր էր դրել, ամենն գնով ազատագրել խազած կոչվող բարձունքը, որտեղից անընդհատ գնդակոծում էին հայկական բնակավայրերը։ 1992 թվականի հոկտեմբերի 8-ին բարձունքի համար մղող մարտերը ճակատագրական եղան հերոսի համար։ Նա զոհվեց 100 Արցախի և ազատ ժողովրդի անկախության ազատության։ Հերոսի ծննդյան 50-ամյակի նվիրված հուշ ցերեկույթին ելույթ ունեցան նրա մարտական ընկերներն ու հարազատները։ Արմեն Մելքումյանը նրանց հիշողության մեջ մնացել է որպես խիզախ ու անվախ մարտիկ, ով արիաբար պայքարեց եւ հայրենիքի ազատության համար նվիրաբերեց երիտասարդ կյանքը։ Լսենք Հերոսի մարտական ընկեր Կամո Խաչատրյանին եւ ազգակից Բեհբուդ Մելքումյանին։ Armenia, Yemenka, Yemoki, Hamador Tatsuna, Armenia, Edriva Tsuna, Yatsuna, Berets, Machkarasheli, Analik Samari, Pahama. Armenia, Masin, Kareli, Korea, Hotel, Yasin, Nekarta, the Tomen, Nek Jamai, Tatsuna. Such a Kalamora, Kalamora Nile, Bor Nek Matovi, Ori Vishay, Chet Kazambu, Idas Kataratu, Idas Kapera Epi. Armeni amaçı aslında. Mer bolayı sağlar. Mer azgayın kandili, lütfenin ne pata koyar. Armeni ne bir vaksiyon. Armeni çıkar ola partadere bolayı koy. Gönlümün ays razmin daş martende ya sanka çalte. İnka toplumda kama uğratani kama pay. Zor armeni zor kama pay. U armeni zor uje dayer zor ilk vakit kandasını ya. Իր ձևով պատրաստ է իմ կյանքը նվիրաբերելու հայրենիքին։ Ճիշտ է, մարդ ծնվում է ապրելու համար, պատերազմը անբնական երևույթ է, բայց երբ որ գալիս է հայրենիքի, մայրենի, ծնողների, քույրերի, եղբայրների պատիվը պահելու համար, դա արդեն ամեն ինչից դեր է։ Նմանպիսի մտածելակերպի մարդիկ լավ է կյանքից հեռանան, քան ստորանան, քան հազնվել մի անարժան ազգի ու որևէ միջոցով հորոսակ խմբի թելադրանքի։ Խնդրում եմ Արմենի նմանների առջև, որ այսօր ֆիզիկապես նման է պարանոցը, բայց նվիրյալ մարդը մինչև մանկ երես մարդ, իրենց կատարածի հետ ամեն օր, ամեն վարկյան չի պատրանում իր հորոքը։ Արմենի հասցեի հնչած, նրա սխրանքներն ժողովրդական գործը փառաբանող խոսքերը լոկ խոսքեր չեն։ Այն նրա պատմության էջերը համադրող նյութ է։ Արմեն Մելքումյանը ամարասի արչիվը հերոսական կերպար է։ Սիրելի ժողովուրդ, մեր սիրելի Արմենը եղել է ազատամիտ, հարդարամիտ, բարձր, բարի ու հայրենիքի նվիրյալ քաջարի զինվոր ու ժամանակը։ Նրա մեջ այդ մարդկային ու հերոսական հարմարածքը ձևավորվել է հիմնական ընտանիքում։ Նա անչափ համեստ էր իր բնավորությամբ, ժպտատեր, ինգերասեր, սիրելի հասարակություն, մարտական ընկերներ, պաշտպանության բանակի և ազատամարտի միության ներկայացուցիչներ, արգելի հյուրեր, արմենի ծնողների անունից արմենի համեստությամբ շնորհակալություն եմ հայտնում այս շնորհակալ միջոցառման կազմակերպման ու մասնակցության համար։ Հուշ ցերեկույթին ընթերցվեց նաև Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ, Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանի իրեղտագիտության խոսքը։ Միջոցառման ավարտին Արմեն Մելքումյանի անվան Մաշկալաշինի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները հանդես եկան հերոսին նվիրված ասմունքով ու բանաստեղծություններով, իսկ միջոցառման ելույթները նվիրվում էին պաշտպանության բանակի ասպետ համյութի արինասիրական երգերի կատարումներով։ Մասնագիտորեն և հոգեբանորեն պատրաստ են կատարելու հայրենիքի պաշտպանի վերահարակելությունը։ Պաշտպանության բանակի շարքերում քիչ չեն նաև այն տղաները, ովքեր զինվորական ծառայությունից ազատվելու հիմնավոր պատճառներ ունենալով, ոմանց համար որքան էլ տարօրինակ, բայց պատրաստակամություն են հայտնում և ինքնակամ ներկայանում ծառայության, իրենց նվիրական պարտքը կատարելով հայրենիքի հանդեպ։ Նրանցից մեկն էլ Գուրքեն Ռուբենի Մարկարյանն է, ում հանդիպեցին Պաշտպանության բանակի գնդապետ Սամվել Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքերում։ Նա ծնվել է 1995 թվականի ապրիլի 28-ին Երևան քաղաքում։ 6 տարեկանից ընտանիքով տեղափոխվել են Ռուսաստանի Դաշնության Ռոստով քաղաք։ Հայրենիքը վերադարձել հենց ծառայության նպատակով և 2016 թվականի հունվարից բարեխ խոչորեն կատարում է իր ծառայողական պարտականությունները։ Հանդես գալով որպես վստահելի ընկեր ու օրինակելի դիրքապահ։ Ավելի քան 1.5 տարի է ինչ արքային Գուրգեն Մարկարյանը ծառայում է պաշտպանության բանակում եւ բավականին մեծ փորձ ունի դիրքապահի պարտականությունների կատարման բնագավառում։ Առաջադրված մարտական խնդրի բարեհաջող կատարման համար առաջին հերթին կարևորում է յուրաքանչյուր ձին ծառայողի մասնագիտական պատրաստվածությունն ու պարտականությունների իմացությունը։ Այդ նպատակով վերադաս հրամանատարությունը պարբերաբար զրույցներ է ունենում ազնագազմի հետ։ Անհրաժեշտ հրահանգավորումներ կատարում, որպեսզի մարդ վարելու անհրաժեշտության դեպքում յուրաքանչյուրը ըստակորեն կատարի իր պարտականությունները։ Խոսելով ձին ծառայության եւ մասնավորապես մարտական հերթապահության կրման մասին, Շարքային Մարկարյանը կարևորեց նաեւ կոլեկտիվի միասնականությունը, միմյանց նկատմամբ վստահությունն ու ընկերական վերաբերմունքը։ Սրանք այն անհրաժեշտ նախապայմաններն են, առանց որոնց տղաներն իրենց առաջադրված խնդիրները կատարել չեն կարող, որքան էլ որ լավ տիրապետ են պարտականություններին։ Եթե գտնվում ես դիրքում, ուրեմն հայրենասեր ես։ Այսպես է մտածում դիրքապահ Վարդան Ստեփանյանը, ու մեծանոթության առիթը դարձավ մեր հերթական այս նարաշնագից։ 1997 թվականի օգոստոսի 18-ին ծնված Վարդանը Սպիտակից է։ Մինչ զորակոչվել է, նա հասցրել է հաճախել համակարգչային օպերատորական 6-ամսյա դասընթացների, իսկ 2016 թվականի հունվարից արդեն պաշտպանության բանակի շարքերում է։ Զորակոչվելուց ընդամենը ամիսներ անց Վարդան ու իր զինակից ընկերները մասնակիցը դարձան ապրիլյան դիմակայությանը։ Այդ օրերի դիրքապահի պարտականությունների ծառայության ընթացքում լավագույն կողմերով դրսևորվելու հայրենասիրության եւ այլ թեմաներով նրա հետ համապատրաստից կայացած զրույցն ամբողջությամբ ներկայացնում ենք մեր ընկերներին։ Ապրիլյան դեպքերի ժամանակ փաստորեն դուրս տեղ եղել։ Ինչ է ասել, ինչ էի կանում այդ վաղ։ Ապրիլյան դեպքերի ժամանակ մենք կարանտինի մեջ էինք, հետեւալ, այսինքն առաջնագծի հետեւալ, նույն դիշկապայի պարտականությունները մենք էինք կատարում, այսինքն որպես օգնողուր, որ առաջնագիծը ասված մի հարստի անցնեն, մենք լինենք ու կատարում ենք իրենց աշխատանքներ, չեմ իմ այդ խորամատները պատրաստած փորած։ Մարդան, այս դիշկապայի պարտականությունների կատարման ընթացքում բավականին ժամանակ արդեն պարտականությունները կատարում են։ Ինչն է կարևոր, որ կարողանան մեր դիրքապահները դա անել եւ իրենք անվտանգ մնան եւ դիրքերը անարեք պահեն։ Կարևորը անձնակազմի հետ միջազգային փոխհարաբերությունները, մեկ մյուսի հանդեպ զգոնությունը, եթե գտնվում ես մարտական դիրքում, ապա պետք է գիտակցես, որ քո հետևում կա մի ամբողջ հայաց, բոլորը հույսը դնում են քո վրա, այսինքն դու քեզ որպես զինվոր, որպես դիրքապահ պետք է առաջնային զգոնես քո մարտական ընկերների հետ համերաշխ, կարողանաս քո ինքնին դիրապետել, կարողանաս ամեն ձևի ցանկացած պայքարի ճիշտ կողնորոշվես եւ կարողանաս ճիշտ ժամանակին պատասխան տալ հակառակորդին։ Դիտքում փոքր ազնագազմ է, մեկը մյուսի հանդեպ երևի թե կարևոր է, որ լավ հարաբերություններ ունենաք, որպեսզի յուրաքանչյուր զգա, որ եթե մի բան լինի, դիրքապահները պատրաստ են օգնել, աջակցել։ Ինչպեսին է ձեր հարաբերությունները դիտքում։ Հարաբերությունը շատ լավ, մի ընտանիքի համար մեկս մյուսից հանդեպ շատ լավ, մեկս մյուսից օգնելով, մեկս մյուսից խնդիրներ ստուցելով, ինչքան հնարավոր է, ինչքան կարող ենք մեկս մյուսից օգնելով եւ ամեն բայ գիտակցում ենք, որ ստեղ մեկս մյուսով ենք կարող պաշտպանվել եւ մեկս մյուսով պետք է հակառակորդին հակառակացնենք ու փեչը բռնենք։ Ստեփանյան, տղաները ըստ քեզ դիտակցաբար են իրենց ծառայությունը կատարում։ Դա վտանգավոր գործ է, գիտեք բոլորս, բայց նաև պատվաբի։ Տղաները դիտակցաբար են կատարում իրենց պարտականությունը։ Իհարկե, եթե չգիտակցեն, չեն կարող կատարել այդ խնդիրը, եւ դիտակցում են, որ իրենց արժե կա հակառակորդ, որ ամեն ինչ ընդունակե եւ այդ դիտակցելով կատարում են բոլոր պարտականությունները, որ պետք է լինի դիրքում, եւ կարողանում են մեկը մյուսին օգնելով հակառակորդին ցույց տալ իր տեղը, ինչ որ չափով կարողանում են հակառակորդին եւ այն նշանակում, որ փորձում են մեր դիրքերը գրավել եւ վերցնել, կարողանում են հակառակորդստալ եւ ցույց տալ իր տեղը դիտակցաբար մտածելով, որ հենց հետևում կա մի ամբողջ հայազ։ Դիրքապահի պարտականությունների կատարումը նաեւ երևի հայրենասիրական գործ է։ Խոսենք այդ հայրենասիրությունը ինչ դեր ունի այս գործում։ Եթե գտնվում ես դիրքում, ուրեմն նշանակում է դու հայրենասեր ես, քո հայրենիքը, քո հայ ազգը, քո հայ ժողովրդին սիրում ես, որ եկել ես իրենց համար այս դիրքում, պատրաստ ես ամեն պահին մինչև են վերջին պահնել, պայքարես, որպեսզի այս դիրքը չվերցնեն, այսինքն հայրենասեր լինելով պետք է կատարես բոլոր պարտականությունները, որ գտնվում ես դիրքում, դու նշանակում է հայրենասեր ես եւ պետք է ամեն գնով պարես քո հայրենիքը։ Կարո՞ղ ես այսպեսի մի բան ասենք, մեր ժողովրդին նստայեցնենք, որ հայ դիրքապահը ամուր է կանգնած, պատրաստ է ցանկացած հակառակորդի խոցել եւ անարեք պայել մեր դիրքերը։ Դա այդպես էլ կա, ցանկացած բոլոր անձնակազմը պատրաստ է յուրաքանչյուր զին, որ դիրապետում է իր պարտականություններին եւ ամեն վարքյան ամեն ժամանակ պատրաստ է հակառակորդին արժանի հակառակացնել։ Ապացույցները եղել են ապրիլյան պատերազմում, հակառակորդը շմիծերի շարժի ունեցել եւ ամենտեղից դուրս է շփվել այդ դիրքերից, հիմա էլ ոչինչ չի փոխվել, նույն ձեւ մեր տղաները, մեր ազգականը պատրաստ են նույն ձեւ հակառակորդին եւ հետո պրտենք իրենց դիրքերը։ Հայերենի սահմանի պահապանները։ Պաշտպանության բանակի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքերում ենք։ Կամքու եռան ցուցաբերելով, դիրքապահներն այս տապին նույնպես վստահորեն կատարում են իրենց առաքելությունը։ Գիտակցելով դրա կարևորությունը մեր երկրի անվտանգության պահպանման գործում, տղաներն առանց դժգոհելու կատարում են նաև մասնագիտական պատրաստության կատարելագործման ուղղված պարապմունքները։ Հենակետի պատասխանատու կապիտան Գեղազնիկ Տոնոյանը հերթական անգամ շրջելով իր ենթակայության տակ գտնվող մարտական դիրքերով հրանգավորում է զինծառայողներին, որ դորում և պահանջում խստորեն հետևել անվտանգության կանոնների պահպանմանը։ Չնայած դիրքապահները հստակորեն գիտեն իրենց անելիքները, այդուհանդերձ Վաշտի հրամանատարն ավելորդ չի համարում մեկ անգամ ևս բացատրել և պարզաբանել դրանք։ Ներկայացնում են նաև դիմացը գտնվող հակառակորդի տեղաբաշխվածությունը, հիմնական ուժերն ու անհրաժեշտության դեպքում իրենց անելիքները։ Ըստ հենակետի պատասխանատու կապիտան Գիգազնիկ Տոնոյանին։ Մենք իրականացնում ենք մարտական հերթապահություն համաձայն հաստատված գրաֆիկի։ Մարտավարական իրադրությունը մնում է անփոփոխ։ Օրվա ընթացքում հակառակորդի կողմից ռադարթարի խախտումներ դեռ չեն գրանցվել։ Հիմնականում լինում են հրաձգային զենքերի ռադարթարի խախտումներ։ Մենք իրականացնում ենք մարտական հերթապահությունը երրորդ հրաձգային դասակի հենակետում, հենակետի ավակը ես եմ։ Անձնակազմի հետ կապված մենք իրականացնում ենք ամենօր մարտական հաշվարկներ, մարտական հաշվարկով ճշտում ենք իրանց հիմնական գործողությունները, որը պետք է իրականացվի հակառակորդի գործողությունների ժամանակ, թե բացահայտ հարձակում, թե ԴՀԽ-ների ներթափանցման դեպքում, որպեսզի անձնակազմը իմանա ու արագ գործի ըստ մարտական հաշվարկի կարողանա հակառակորդին հակահարված հասցնելու և կասեցնելու իրա բոլոր տիպի որտնձգություններ։ Անձնակազմի բարոյական վիճակը միշտ լավ վիճակում է գտնվում, փորձում ենք այնպես անենք, որպեսզի նրանք միջազգային փոխհարաբերությունների մեջ լինեն միշտ լավ, իրանց արտաքին տեսքը պահեն կոկիկ և մաքուր, զենքը պահեն միշտ սարքին ու մաքուր վիճակում։ Գիշերային ժամերին իրականացնում ենք դիտարկումները հիմնականում գիշերային սարքերի, օպտիկական սարքերի միջոցով, թեկուզ լինի գիշեր կամ ցերեկ, մենք պատրաստ ենք հակառակորդի որտնձգություններին հակահարված հասցնելու ու պատրաստ ենք մեր դիրքերը անառիկ պահել, ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով հետ չնահանջել։ Մեր այցի ընթացքում ականատեսնենք դառնում մասնագիտական պատրաստության պարապմունքներից մեկին։ Ուսումնական տագնապ ազդանշանը ստանալուց հետո զինծառայողների յուրաքանչյուրն իր պարտականությունները կատարելու նպատակով զբաղեցնում է կրակային դիրքերը, անցնում շրջանաձև պաշտպանության, որպեսզի բոլոր ուղղություններով հնարավոր լինի վերահսկողություն իրականացնել և ձախողել հակառակորդի մտադրությունը։ Չնայած այս օրերին առաջնագույցում համեմատաբար հանգիստ է, այդուհանդերձ դա առիթ չի հանդիսանում դիրքապահների համար թուլացնել զգոնությունը, մանավանդ որ տարիների փորձից նրանք քաշ գիտեն հակառակորդի գործելաոճը։ Մեծ զրույցում նրանք վստահեցնում են, որ պատրաստ են ցանկացած պահի կործանին չարված հասնել հակառակորդին։ Լսենք դիրքի ավակ Կարեն Միքայելյանին։ Դիրքը պահում ենք անարեք վիճակում, տղաները բարձրացնելով իրենց մարտական ոգին, շատ պատրաստ են էլի ամեն միջոցների համար, որպեսզի հակառակորդին չթողեն դեպի մեզ ներթափանցի մեր ջոկի կազմում։ Անընդհատ անցկացնում ենք պարապմունքներ, որպեսզի իմանան իրենց անելիքները հակառակորդի գալու դեպքում, ամեն մեկը իմանան ինչ գործողություններ են կատարելու, որպեսզի չթողնեն նրանց մոտիկանան մեզ։ Հիմնվա դրությամբ իրադարձությունը ինձ է, որ գտնվում է նորմալ վիճակում, լարված չէ, բայց ամեն դեպքում մենք զգոն ենք, էլի պատրաստ ենք ամեն միջոցների, որպեսզի նրան չթողնենք։ Տղաների մարդակի ոգին շատ լավ է, նրանք ամեն ինչի պատրաստ են։ Մարտական դիրքերում դիրքի տղաների հետ բոլորս ոնց որ եղբայրներ լինենք, մտնոլորտը շատ լավ է, դրանցով ամեն մեկս կարում ենք մենք մեզի զգոն պահելով շատ լավ ամեն ինչը գործենք, էլի։ Դաժե գալիս է մեր հրամանատարներից այդ ամեն ինչը, նրանք մեզի կարողանում են պատրաստել թե մարտական հերթապահություն մեկնելուց առաջ, թե մարտական հերթապահությունը կրելու ժամանակ։ Ինչպես ռազմարվեստի հազարամյա փորձն է վկայում, բացի զենքից ու մասնագիտական պատրաստվածությունից, առաջադրված խնդիրների կատարման համար կարևոր նշանակություն ունի մարտական ոգին։ Ոգու ձևավորման գործում իր առանձնահատուկ տեղն ունի հավատքը, որին էլ միտված են դիրքերում կառուցված մատուռ սրբատեղինները։ Դիկապահներն այստեղ հոգևոր սնունդ են ստանում, ազատ ժամերին հնարավորություն ունենալով մոմ վառել և Աստծո հետ հաղորդակցվել։ Դրանով ոչ միայն ավելանում է զինծառայողների մեկը մյուսի նկատմամբ ներղամտությունն ու հանդուրժողականությունը, այլև ձեռք բերելով հոգևոր ամրություն դառնում են հոգեպես անպարտելի։ Ծանոթանալով դիրքապահների մասնագիտական բարձր պատրաստվածության ու անկոտրում մարտական ոգուն, ավելի են համոզվում, որ նման տղաների շնորհիվ հայրենիքի սահմաններն անառիկ կմնան։